2999 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Tak, akumulacja tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 kwietnia, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Potężny wybuch gazu w Tychach, są poszkodowani, trwa akcja ratunkowa. Podstawowe produkty żywnościowe od dziś ponownie z 5% stawką VAT-u. Słowem, koncertami i nowymi głosami świętujemy dziś urodziny. Trójka kończy 62 lata. 13 osób zostało poszkodowanych w wybuchu gazu w jednym z bloków w Tychach. Nie ma informacji o ofiarach. Na miejscu pracuje 10 zastępów Straży Pożarnej, informuje w TVP Info rzeczniczka Komendy Straży w Katowicach Aneta Gołębiowska. Do wybuchu doszło na parterze budynku. Uszkodzone zostały mieszkania od pierwszej do trzeciej kondygnacji. Mamy informacje o 13 osobach poszkodowanych, natomiast trudno mi jest powiedzieć, w jakim one są stanie. Z sześciopiętrowego budynku ewakuowano 23 osoby. Na razie nie jest znany stan bloku po wybuchu. Będą to oceniali biegli. VAT na żywność wzrasta dziś do 5%. Podwyżka obejmie m.in. mięso i ryby, przetwory, produkty mleczarskie, warzywa i owoce, zboża, wyroby piekarnicze, a także niektóre napoje. Moskwa obarczyła Kijów odpowiedzialnością za zamachy terrorystyczne i zażądała aresztowania szefa SBU. Chodzi nie tylko o atak na Krokus City Hall, ale również zamachy na kremlowskich propagandystów i uderzenia w most krymski. Według portalu Meduza rosyjskie MSZ przekazało do Kijowa notę prawną, w której zażądało natychmiastowego aresztowania wszystkich osób odpowiedzialnych za zamachy na terytorium Rosji. Moskwa wylicza zamach na Krokus City Hall, ataki na most krymski oraz zabójstwa prokremlowskich propagandystów. Każde słowo rosyjskiego MSZ jest nic nie warte, skomentowali rosyjską notę funkcjonariusze ukraińskiego SBU. Rosyjskie MSZ może przedstawić tylko jedno oświadczenie, które zasługuje na uwagę. Ogłosić na cały świat porażkę i wyprowadzenie okupacyjnych wojsk z ukraińskich ziem. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Od dziś w Trójce więcej słowa. Pojawią się także nowe głosy. Wraca publicystyka. Trójka kończy właśnie 62 lata. Przywracamy na antenę długie rozmowy. Rozmowa z twórcami ze świata filmu, rozmowa z pisarkami i pisarzami, rozmowa ze sportowcami. Cały świat będziemy pokazywać. Nie boimy się rozmów ze słuchaczkami i słuchaczami. Przywracamy rozmowy na żywo. Wraca publicystyka, więc bardzo dużo się będzie działo także w tym zakresie. Mówił w TVP Info wicedyrektor anteny Michał Nogaś. Więcej informacji na stronie trójka.polskieradio.pl. Urodziny. Kolejny serwis Trójki za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Świąteczny poniedziałek pogodny, miejscami będzie się chmurzyć, a na zachodzie i w centrum pokropi deszcz od 16 do 27 stopni. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka moc obniżek. Finał. Promocja na tysiące produktów. OLED 55 cali. LG. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4899 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Tak, akumulacja tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, lodówki w super niskich cenach. Bo Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka kończy dziś 62 lata. Z tej okazji znaczną część dnia spędzimy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Przemyśliwieckiej 357. Tam właśnie teraz się przenosimy. Na scenie czeka już na Państwa dyrektorka Trójki, Agnieszka Szydłowska.